şaşırmış. O kız yolu şaşırmış. İnşallah bize gider. İnşallah bize gider. Halaylı yar, halaylı. Halaylı yar, halaylı. Başa başa. Başrağı